سوره الملک چه دا مکی سوره ده او دا مختلف نمونه دی یو نوم چه کم دیغه سوره ملک ده دویم نوم ده دی سوره سوره تبارک ده سنو میره تبارکا دویم دغه دریم نوم چه کم دیغه دی سوره منجیه ده سلورم نومی سوره مانعه ده پینزم نومی سوره دافعه ده او شپگم نومی مناعه ده خواه مناعه دار دی شپگ نمونه دی دار آغلی دی یو پاوامو که مشهور نوم ده تبارک اللذی که اللذی و سرام وی که نا دا معصور نوم نده نقل شوه نده خد دغنا نوم با اغا اخذی صورت تا چه کم ده صحابه و نا ده صرفنا نقل شوه نو اغا نوم با اخلی نو اغا پک نقل شوه ده صورت ملک یک ذکر کی یغا سیده تبارک اللذی نوم نده اواتی اوام وی نسداز که دغنا شا ولیکن داره چه نومی تبارک ده خد تبارک ده نو دا نمونه ده دی صورتو ده صورت نازل شوه ده پس ده صورتی تور نخا او دا دیر لو شان والا صورت ده ده فبارک نبی علیه السلام وی جسوک دا روزان ماس خطن وی کنا نسکی گی اللہ تعالی تی عذاب ده قبر ده فکی عذاب ده قبر تسکی گی اگر تن ده فکی گی ده دیر دینا دا اتم باب شروع کی گی او دا مشتمل ده پس باندی پشپگو صورتونو باندی صورت جن ترقی را پوری بدا سوی دا باب دا چلی گی خواه پا دی باب که بدا شپک صورتونوی قیامت بثابتی او توحید بثابتی دا دو خبری خواه توحید ثابتی او قیامت ثابتی او دا قیامت نخلا کیا رای چو گورا گورا توحیدو ما نی کنی قیامت که او بیا تباشی خجی دا مخکنی صورت سر دا صورت تبارک اللذی ربط سده نو ربط خو اکاره دا چی پا مخکنی صورت که اللہ تعالی آداب و خودل نو او سوئی چی آداب نولی در خودل دا قوانین نولی و دکا لہو الملک بادشاہی زمان دن چی بادشاہی دا شاوی نو اگر قوانین ورکی نو دغا رنگی مخ کی صورت کی پا صورت تحریم کی ورتا مثال پیش کو دا زنانه دا نو لوت علیہ السلام و دا زنانه دا نوح علیہ السلام نو اغیر کی رتوی چی دا بل چا عمل پایدہ مدر کی نو پا دی کی رتوی پخپل باند عمل پوش پخپل عمل پا پاغیر کی تقویف ورکو مختصر غند کی نو پا دی صورت کی بورتسی علیہ ملائکتن غلاب مشداد وی سخت ملائکی بی پلا دیر تریخ کوئی والا بی نو پا دی کدا اگوی اغا سختی بیانی خوا چا اگوی بدا اغا جہنم والا نپختنا کی علم یاتکم نذیر تاسسو کی روون کے نو راغلے نو قالو بلا قد جاءنا نذیر اغیو توی ولی نراغلے وراتے امولی سے بو بیانی کو نو سچل شو فکر زبنا مون دروغ جن گرنلے وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير ها نو اغيب وتغل فاعترفوا بذنب فسحقا لاصحاب السعير دي وجحنم يعني سرير بطريق تندي باني بطريق تندي باني خبري كي دار دي غسق تيدا دعوة سورة سلا اثبات دا توحيد في البركات بكي بركاتنا الجادي دا الله تعالى بركات سوك وركي الله تعالى دا برت ذکر کی ور سره بچکم دے نو دا ذکر کی چې دا حق د الله تعالی دی په ذکر د مشپاړو سره منافع او سره پاړو سره منافع بس کی هغه برت ذکر کی او دلائل بټول چې راځم کنه هغه دولس جوړیږي او رد بکې په شرک فل تصرف او شرک فل علم باندې په شرک فل تصرف او شرک فل علم باندې رد کی بس په دې طریقې سره بدا صورت چلیږي ترتیب به داتی وی چې اول په دو دلائل ذکر کی په اولنی آیات کی دا غی نه پس دریم آیات کی بیا دویم آیات کی دریم دلیل دی پسالو دا با عام دلائل دا با اول عام دلائل دا عام دلائل نفس بیا خاص خاص سیزنا تا ذکر کئی نو آقا با شروع کی دا سالورم آیات نا نو تر سالورم آیات پر بیا با سالورم دلیل ذکر کی بیا با لتا ذکر کئی پینزم دلیل چکم دے او دا آغی کی با فائدی دا نجوم و ذکر کئی آقا با پینزم آیات کی پشپاگم آیات تو بیا تخویف شروع شی او اغبا تر یولسم آیات پوری او کافر تو با اتا حالات ذکر کئی پا تخویف کی بیا با بشارت مختصارا پا دولسم آیات کی اغا ذکر شی داغی نپس بیا دلیل خاص ذکر کی شپاگم پا دیارلسم او سوارلسم آیات کی دلیل دا علم دا اللہ پتا باندے پتا باندے دا اللہ تعالی کم علم دے او بیا عام علم سنگر دے بیا با دلیل وم دلیل با ذکر کی پا احوال دزمک او دا منافع سرا پا پینزل لسم آیات کی نو داغی نفس پا دریو طریقو سرا بیا تخویف ور کی اغا چی ذکر کی داغی نفس بیا پا دغ کی پا نل لسم آیات کی بیا بیا دلیل ذکر کی پا احوال دا فضا سرا بیا با زجر ور کی منکرینو تا پا شلم آیات کی یو اشتم کی او دو اشتم کی منکرینو تا با زجرون ور کی داغین پس و بیا نهم دلیل ذکر کی پا درو اشتم آیات کی پا اخوال دا انسان و قوتون دا غصر داغین پس و بیا رد کی پا منکرینو دا باز پان زجرن او تخویفن دا با ذکر کئی پا دریو آیاتونو کی دا آغین و رست و بیا دو دلائل پا آخر کے نور ذکر کی پا دی طریقی سر با دا دا صورت دلائل و پا دی طریقی سر بے ترتیب بی کلا دلائل کلا عام کلا خاص کلا زجرونا کلا تخویفات دا با ذکر کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللہ خوش داول دلیل دے برکت والا دے اللہ تعالی برکت ور کہ ان کے تول برکات اگل رضی تعظما مانمی اکڑی وا یو دارے چی لوئی دے دیم خبر دارے چی دائم دے دیم خبر دارے چی برکت ور کہ ان کے دے او دا جملہ آلوسی وی داگور اللہ پوری خواستا بلچہ دا پارے نشی استعمال ولی چی تاغتو دلہ متبارک تے یا تبارک دے دا سنشی وی لے اللہ دی امبارک وی لے شی اللہ دی اغزات تے بیا دیہ الملک کہ پہ اختیار داگا کی بات چاہی دا وهو غل ندای اول دلیل وهو غل دای عام دلیل دے طول بادشاہی دا خلاص کی وهو غل اللہ تعالی تیرے علا کل شیء قدیر دا دویم عام دلیل دے بہر یوسف باندے قدرت لرون کے دے الذی خاص اللہ غذاب دے خلق الموت کے پیدا کرے دے مرگ والحیات او جواندو مرگ پیدا کرے دے او جوان دای بل دلیل خاص لیبلوکم ایوکم احسن عملا دیر پارہ کی امتحان کی ستاتو ایوکم چکم یو ستاتنا احسن عملا خیستر پا عمل کی دا در تخیم اس الذی خلق الموت والحیات فدیبان سوال لازی کہ اللہ تعالی مرگ پیدا کر دے نو مرگ خوص وجود نلد کن مرگ وجود لری مرگ وجود نلد مرگ ہوئی چی بس نیشوالی چی نی نو بس دا مرگ دے نو جواب داغی علماء دا کئی چی نا مرگ وجود لری مرگ موجودی ده او دغا حیات موجودی ده او دغا مرگ موجودی ده او دا دوار ده یو بل سرسی دی دا یو بل سرسی دی خب یا دا خبر دا چه مرگ مخیش و پچا بانی پجوندون بانده دا ولی دکه تابعان اول تا نوی بیای اس که پیدا شده دوی ما خبر دا مرگ یقینی ده او جوان کل شکی ده خبر ورده دی دارنگی مرگ چکم ده نو آغا تا ده آغا کل کل پا حیات بانی مخیم رازی تو پیدا کی ماشون پیدا کی جو ہے لکھا مرد پیدا شو پوچھتی نو کل کل پی مرگ رامخ کیشی نو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا جل پارا چی امتحانو کی ستاتو کم یو ستاتونا احسن عملا داسی نو چی اکثر عملا دیر عمل کون کرے نا دیر نگواری اللہ خیستا واری خیستا سنگا دے نو دغوی اسوبو و اخلصو فوزیل ابن عیاض وی پوشوی اغا وی اسوبه و اخلصه اغا عمل که اغا پا طریقه ده سنت برابر وی و اخلصه او اغا خالص وی نیت بکی سی وی نو نیت و کیفیت دادوار ده نواری و هو العزیز الغفور اغا اللہ تعالی زور ورده و بخنک اون کرده دری دلائل ذکر شو دا عام دلائل برکت ذکر ده ورکوم که بعد چایی دمازن چه کم ورکوم او کم نورکوم دا دماغ و خزن برکت سری خو خیرون ورکول دی نعمتون ورکول دی برکت زکما لره دې دی ورکوم چې زه په هر یو څه قدرت لرم کې نو قدرت نه پدېشته چې واره کم پدې مې نشته نه ورکوم دریم نمبر دادا چې د ژوند او د مرګ دی یو څه وجود او عدم زما په لاس کې دی یو څه ورکول او نه ورکول خو خود زما په لاس کې دی ورکول خو رست شي له وجود او عدم زما په لاس کې دا درې دلایل چې ته وې اوس دا غي نه پس خاص دلایل شروع کړي نو اول دلیل خاص الذي خاص الله غذات خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی او اسمانونه طباقا لاندې باندې هي یو بل پسې تبقی په تبقی دا اسمانونه دي کنه دا الله وی ګور دای پیدا کړی دی دای بل دلیل شو او دا خاص تا اسمانونه والے پیش کو ها ما ترى تبنوی وی فی خلق الرحمن په پیدایش تر رحمان کی من تفاوت کم تفاوت تفاوت تفاوت مطلب لاندې باندې او تار چڑھاو دا څه نشته پس کی نشته ولې نشته مخلوق کی خوډیر دی یلکا یو دادا چې مطلب اسمانونو پیدایش ته دی اسمانونو کیشته دی چې دا چې پکې کاندې باندې ویتا دی ته دی دی نشته دی پته نو یو خدا را چې دا مکه اسمانونو دی بل د اسمانونو تذکرہ نه پای کې تفاوت نشته دی یا دادا الله وی وو ما ترا فی خلق الرحمن ما ته په مخلوقیت کې د دې هیڅ تفاوت نشته دی ټول زما مخلوق پوچھو کنا د مخلوق په اعتبار سره په دې کې تفاوت نشته لري فرجع البصر هل ترى من فطور نو اوګر دا وستر کې خپلې هل ترى آیات المومی په دې اسمان کې من فطور ان کم چاو اسمان کې تکم چاو دا بس د تفاوت معنی شو چې اسمان کې تکم چاو ښکاری شتره پکی نشتره ثم مرجع البصر الله وی بیا بیا دا ثم ما بیا غلط تکرار ده پارا دا بیا بیا او گرده وسترگی کرتین بار بار اے بیا بیا کرتین تسنیه دا وما تاس تویل تسنیه کرده پارا دا سرازی تکرار رازی کرتین بار بار او گرده و ینقلب الیک البصر نو واپس بشی تا پدا خپل نظر خاص ان پدا تحال کی چی ذلیل بی وهو حسین خاص ان ذلیل بی سمات لب پخپل مقصد که بنا مرادی اگه مقصد تا بنی رسی بلی چقدر کم تفاوت معلومور پاسمان که اگه نشتره وهو حسین او پدا تحال کی چی ستره بی ستره بی نا امید بی اوستا نظر بده که کچر تفاوت گوری دا و تا معلوم نکی داو بر زماد اسمان حالت بده که اس مختلف حالات دا حالات چرا جمع که منافی دیده نداسه دا شپارس تقریبا جوڑی گی ولقد زینا سماء الدنیا اس را چه بل دلیل گورا خاصو او پدی که دو فائدی دو نجوم دو بیانی ولقد زینا سماء اللہ و یقینا منخیص تکرده السماء الدنیا غنیز دی اسمان دی مسابی حافا غڑی و سرا دیوی سدی دیوی چه کم دی اغا ستوری دی خام اسباح اغا پکی دیوی و جعلناها رجوما للشیاطین او گردولی دی منگ دغا ستوری رجوما وشتون که للشیاطین دی پار دی شیطانانو بلا پایده دارا و آتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کرده منگ دی پار عذاب السعیر دی لمبو والا نو دو پایده دل تر ستور ذکر شوی او بل ذاکره و بن نجم هم یحتدون پس ستور بان خلق سکی لاری مومی ابن عباس ایبوی العلماء نجوم الارض علماء تیل یاد از مکه ستوری دی ولی پدی کم دادری فائدی دی خلق و تلا رخی دویم نمبر رجوم اللی شیاطین چی کم فتنه را پورتکی که دی مقابلی تا ولاری دی علماء حقوی دریم نمبر زین نسما الدنیا بمسابیه دا از مکه پا علماء خیستی لولا العلماء حسن بسری وی لسار الناس کل بهایمی که چر تا علماء نوی نو خلق با پشان به زناور و گردی دری وی خلق با زناور شوی وی خو علماء وی نو آقای پا علاقه که و پا دقا که اصلاح که نو دنیا پا دیبان خیستخ کاری دکه وی الدنیا بستانون و زینتها علم العالم و عدل السلطانی و دیانت المختلفین دنیا دا باغ ده او زینت ده باغ چکم ده پا علم دا عالم بانه ده او پا عدل دا سلطان بانه ده او پا دیانت دا چا بانه ده دا کسدگر و کم خلق چه عام مزدوری که چه اگر دیانت دار و اغلا نکه نو چه دازری چیز نه اوزایش دنیا پی خیستخ کاری دنیا پی توی اگر پی خیستخ کاری خو چه علم علم چی کنا نو دا دنیا منوره کهی علاقه خیسته کهی خواه خو چه علم وی او اگر علم وی که علم علم نی تا پی عمل نکه نو العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم وکلاهما صراط مستقیم عمل علم بغیر دا عمل نشنده او عمل بغیر دا علم نبیمار میشه دواره یوزاشی بیا صراط مستقیم شکام ولقد زينا وللذين كفروا بربهم الله وی دپار دا کسانو چې کفر کړي پر خپل باندې عذاب جهنم اوس تخویف شروع شه کده دی نه دلایل خو ذکر کړل پینځه تر دې پورې اوس د دلایل نه پس چې خد دینه پس څوک نه مني نو تخویف ورکړي په اتو حالات د عذاب باندې اولنې وللذين كفروا د پار دا کسانو خاص د پار دا کسانو چې کافران دي بربهم پر خپل باندې د رب بادشاہی نه مني عذاب جهنم عذاب د جهنم دی ملک داغه نمانی خواه پوش بی نو ده پار عذاب ده جهنم ده ده اول و بئس المسیر او بد زای ده گردیدو ده ده جهنم خستنگ بی ده جهنم اذا القو فیها کل چه اغر زولشی ده خلق ده جهنم یان فیها پلی جهنم کی نو سمعو لها او ربدی ده جهنم یان لها دی جهنم لرا شهیقا هرار شهیق اگه ده اس عواز توی لکی اگه و پکر آزی اگه شانت عوازون بکی خسو کو یو پیره خوب صورت هود کیوی جهنمیان دیکی دلتا اوی جهنم با آواز نکی خواه دا جهنم رو آواز نکی دی دا اسقون دی آواز دکا کی چه دی خوشحالی دا جهنم پا اور که باقی دا عقل کلام غطور پا پشتا نو اغا بسوی اغا با خوشحالی کی دیتا چه ما تخبر گیا و حمل او شو نو اغا شهیقن اغا دا پار با هنار روری وحی تفور او پدا سی حال کی چه خودکی گی بلا جهنم دا سی دا خلق و ضرب خودکی گی تکادو نزدی دا چه دا جهنم تمیزو اچوی من الغیزی دا وجه دا غسینا جهنم به ورځ د قیامت دومره غوسی چې دا غوسی د وژنې قریب راځي وچوي ښا کله ما القی فیها فوج نو هر کله چې وګورځول شي په دې کې یو ډاله سالهم نو پښتنه به کوي د دینا خزنتها هغه څوک داران د جهنم تر دې پورې د سپک حالات بیان شو ښا جهنمی به عذاب د جهنم به وردی ځای څنګه دې به سل مسیر دې قسنګ به سمعوا لها شیقا بل وهي تفور بل چې کم دې تکاد تمیز من الغیظ بل کله ما القی فیها فوج سالهم لهم خزنتها دا سوال دې خطرناک دي تانه څوک کوي په دغه وخت سړی په سزا کې کنه څوک یې څنګه چللې سړیان څومره بدلېږي علم یاتکم نذیر آیا نور اغله تاسو تکم يرونکې نو قالو دې بوي بلا ولې نور اغله قد جاء انا نذیر یقینا موږ ته راغله یو يرونکې ها فقط دبنا نو موږ غدرو جنو غاڼو زخ کوله کار دې کړو اوس وته تینچا وقلنا موږ وی مان ذر الله من شي نه نازل کړي الله تعالی هیڅ شي ان انتم موږ دې يرونکو توي نه تاسو الا في ضلال كبير مگر په گمراهي لو يکي وقالوا نذيب وزان سره خپشي جهنميان سوي وقالوا نذيب وي لو كنا نسمع كچرت مونغا اوريدل او ناقلو يا مونغا پويدل دا الله خبر تمون وقي خوده يا مونغا الله په كتاب پويده ما كن نافي اصحاب السعير نو نبو مونغا په خواندان د اور کې مون باندې جهنم ته راتلو فاعترفوا بذنبهم الله وي وو فاعترفوا اقرار يو بذنبهم فغ گنا لو خپل باندې کفر دي نو فتح قل اصحاب السعير نو تبعيد د پاره د خواندان د اور نو دای په کې دوه حالات نو جو صحن او اصحاب سعیر دای اته حالات تر دې پورې تر جهنم ذکر کړ اوس داغي نه پس د بشارت ورکې مؤمنانو ته ان الذين كفروا يخشون ربهم چې ریګي در خپل نه بالغیب سره د نه لیدو د الله الله دې درې نه پوهې ته نظر تداریږي لهم مغفرت او دې پر مغفرت ته او اجر کبیر او اجر لوی دی اس دلیل خاص ذکر کئی بل دلیل ذکر کئی پس باندے پا علم دا اللہ تعالی باندے او اس پاگا اداش پاگم دے او پا دیار رسم او طوال رسم آیات کی دوارا ذکر کئی پا دوارا کی یو ذکر کئی واسروا قولكم او پټوي تاسو وینا پلا او جهرو به یا پزوټه کوي ها په دغه سره پتاو باندې خبرې کې نو دا انه علیم بذات الصدور هغه په بیان کویږي ولی انه علیم بذات الصدور یقینا هغه په دې پر ازم د سینو باندې الا يعلم من خلق خبردار خبر شي يعلم کویږي الله تعالی من پاغتا باندې خلقت پیدا کړی دي اے دا دو معنی کیږي یو معنی دار چې من خلق فاعل دی يعلم دی نو الا خبر خبر شي الا نا دا علا چلی ما خبر سی مانو کردانه دا حمزه دا استفان دا علا ایناتیه دا علا یعلمو آیا نبا پویگی من اغذات خلقات یا پیدایش کرده پا مخلوق پلوانده یا او مانه داشوا یا علا یعلمو زمیر فایل جو کا علا یعلمو آیا نبا پویگی اللہ دا مفول ولا من خلق کا من پا اغا چابانه خلقهو چا اغا پیدا کردی ما پیدا کردی و ما تره پتنی اللہ وی وو اللطیفو اغا اللہ تعالی باریک لی دن کرده او الخبیر او خبردار دی والذی اس بل دلیل ذکر کئی پا اخوال دزمک باندی او فائدی دزمک ذکر کئی والذی خاص اللہ غذات تی جعل لکم الارضا چی گرزولی دستاس دفار از مکا ذلولا تابی زکستا تابیرا فمشونو تاسو گردی فی مناکب ها پا اغلار داغی کی مناکب جمع دا منکب دا منکب پا اوگیتا وی نو دیتا دا لار دزمک تا مناکب ذکر وی ذکر دا از مکا پا اوگو کی دوبر اکثریت پوشوی سلورم ایسرا کارا دا دریسی خوب اوگو که دا سمندر که دا نو زیرا باہر کم ایسرا باہر دن دا را تیل که اوگی چوی پوشو که نا دا سنچت اچت دی که نا فمشو فی مناکب ها وکلو من رزقه او خری تاسو دردق دا اللہ تعالی نا و الیه النشور وغی اللہ تعالی طرف تا واپس کی دلی اامنتم من فی السمائی اس داری نفس پدری و آیاتنو کی تقریف ورکی اامنتم من فی السمائی آیات تاسو بی فکر کی گئی من عذاب من دا عذاب دا غچانا فی السمائی کی اغا پاسمان کے لینے اللہ این یرسل علیکم حاسبا چرا اوپن این یخصف بکم الارض چنن نبازی تاسو فزما کی فا اذا ہی تمور نو ناسا فاو بیاد از مکسیمی تمورو گڑا وڑا بخوزیگی تردی چه تا قعر الارض تورا سی ام لکد قارون دا سب دربان خوزی ام امنتم من فی السما آیا تاسو بی فکر کی گئی عذاب دا غچانا فی السمای چه غف آسمان کده این یرسل علیکم حاسبا چرا اولیگی فتاسو باندی دکانو وشتون کسی لئی او از دغا باران فستعلمون نظر رضا تو بپوه شئی کیف نذیر سرنگیو یراو الزمان دا نذیر دا کسی ده دا گواره پمانه دا غصم از در ده پمانه دا انذار سر ده یراو الزمان ولقد کذب الذین من قبلهم اللہ و یقینا در اغجن گرنه دوی آقا کسان من قبلهم که مقید در اغجن گرنه آقا کسان من قبلهم که مقید دوی نو قیامت در اغجن گرنه دا اللہ عذاب در اغجن گرنه فا کیف کان نکیر نو سرنگیو زماغ ناشنا عذابو یا زماغ عذاب سنگو اولا یرو الى الطیر اس بل دلیل ذکر کئی اتم پاحوال د فضا باندې په فضا کې کنټرول ټول زماره او پاوی کې فواید اولم يروا الله وای آیا دی ګورینا الی طیر مرغوتا فوقهم پورتر دوینا صاف فاتن خورون کې د وذر همیشه و یقبض نورا باندې کلا کلا ما یمسکون نا نساتی دولار په فضا کې الا الرحمن مگر رحمان ذاتو رحمان په دې کې ذکر کوي چې بیان د برکات شروع وکنه نو بار بار رحمان نوري انه بكل شيء بصير یقینا الله تعالی هر یو څه لر لیدون کړي امن هاذ الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن اوس دجر ورکی منکرین تا جو منکرین تاسو ته برکات والا بل څوک مانی نو برکات په دوو طریقو سره یو پر رزق سره یو په نصرت سره یو پر رزق سره یو په نصرت تاسو په خدایانو کې څوک رزق تعالی درکې کسو نصرت تر سره کوي بیا دیم بل داد وز درنو په دی ورکی دریم دجر بیا ورکی چې ها دی وای زمړه یو خبره د مونږ او تاسو یو برابر یو کنه یو دا تاسو دم قانون دی او د مونږ دم قانون دی الله پاغي ورکی پاغه مساوات باندې دجر ورکی امن هاذا الذي آیا هغه ذات امن هاذا آیا دغه الذي هغه دی هو جند لكم چې هغه څه دی هغه لخر دی تاسو لپاره نو دا تاسو کوم ځان لخر جوړ کړی دی او کوم مددگار جوړ کړی دی آیا دغه ينصركم مدد کوي تاسو من دون الرحمن غیر د رحمان ذات نه بل څوک ته مدد کوي ان الكافرون الله وای نه دي کافر الا فی غرور مگر په دوکه کې دي امن آیا هغه څوک هاذ الذي چې دغه دی يرزقكم دې رزق در کوي تاسو ان هم څه کوي څه کوي تر بن کې الله تعالی رزق خپل مده بری رزق در کی نش در کوله بل لجو بلکه الله وای دوی د نشوی دي فی عتوین په سر کشی کې و نفور او په تیخته کې په نفرت کې توحید نه دا بس اصل خامہ قاضت کوي یعنی دی خپل دی پوری کې اسلام له اسنه شي کوله افا من یمشی مکبن علی وجهه وز داغین پس دلیل ذکر زجر ورکی پا مساوات باندی اللہ دیوی زمان منگا ہوتا یو برابر یو اللہ وی افا من آیا حغا سوک یمشی مکبن چی گرزی اغا سرخ کتا علا وجهی پا مخپل باندی اغا پلار نیکی پسی وی دروانیم کنا او بستی اغا سکری اغا با کوما زمان پا دیکی سکار نیکتر دیتا اغا تقلید اعما وی کنا اغا دا مشرکانو چکم تقلیدو ام اهدا اغا دیر پا هدایت دی ام من یا حغا سوک یمشی سویین چی گرزی اغا سویین برابر یعنی اوچت سرل سرا علا صراط مستقيم فلا رمي غبان دي دوار برابر دي ندي برابر بالکل صحیح فرض جرنے ورکل بیا ما صدا واپس لار چ تبارک الذی ها برکت والا دے تبارک اللہ جسے برکت والا دے ولی دے نو دا دلیل بل ذکر کئی او دا دلیل چ کم نے پدی کے طریقہ دے تعلیم دا او پدی کے احوال دے انسان دے کر کئی او قوتن علمی دا ذکر کئی نو قل ور تو وای هو الذی خاص اللہ غذات تے انشاکم چ پیدا کر یہ تاسو وجعل لكم السمع او در کر یہ تاسو قوت دا او سمع درکلی تاستق و گنا والابسارا اوسترگی والاب ادتاو زرنا قلیل ما تشکرون لگون دی تاستو شکر ادا کوئی دا اللہ دا دم را گورا دا علم قوتون طول ما درکلی یا واوری یا بیا مطلب دا دی وی گوری پستر بیا پزرکی سو چکی دا او پیدا کرن مای او بیا انسان تا مطلب دا دی تی بلخوار وانی قل هو اللذی دا بل دلیل ذکر کئی قل ورط هو اللذی خاص اللہ غذات دی ذرا اکم چه خوار کر یہی تاسو فی الارض فزما کی و الیه تحشرون نو اوس خواره خو بیا په اخرت کې هغه تر اجازه مکول شي و یقولون متى هذا الوعد اوس تخویف ورکی منکرین ته رد دی زجر ورکی په منکرینو د باعث باندې او بیا تخویف ته په درې آیاتونو کې و قل ورته وای هو الذی خاص الله غذات ته ذراکم چې پیدا کړ یې تاسو فل ارض و یقولون دی وای متى هذا الوعد کله پیدا وعده د عذاب ان کنتم صادقین که چرته یې تاسو رښتونی نو قل ورته وای انما العلم یقینا علم د وعده د عذاب عند الله د الله تعالی وإنما يقينًا ذيما أنا نذير مبين نذخ يرون كارما لما سر خدا علم نستري فلما رأوه وصلى ويهر كرچ وين دوی دا عذاب زلفة نزدي نسيئت وجوه الذين خففشي بدرنگ بشي مخون دا کسانو كفروا چ کافرانی وقيل اوبويل شي هذا الذي دا عذاب دي كنتم چ ويتاتو به اغي لرا تدعون فخلي باند غختم کی نقل ورت وایا ارئيتم دا اس بل دل ذکر کئی ارئيتم تاسو فکر کړه ان اهلكني الله فچر تمام الله او ما ومن معيا او اغسو كلما سردي او رحمنا يا فمون باندي رحموكي نفما يجير الكافرين ها كما وادي بوي تا دي الله ملكي تا دي الله تبا كي اغوي كلما الله ملكي كان ز سيدا يا فما باندي الله رحموكي ار سنگ چوكي فما يجير الكافرين سو کو بچكي كافر ولرا من عذاب اليم ده عذاب دردون كي ناس تاسو دي سو چتر جل الله ده عذاب نم بچكي نو داسري داي بل دري نيشتري دا دليل اعتراضي ده خصوصي ده يعني ده الله نه بغير بل تو اختره نه نیش تره خو لیکن دی غاگ نکی قل ورطا وای هو الرحمن اغا اللہ تعالی رحمن دی آمننا بیهی من پاغبان دی ایمان راوڑ دی و علیه توکلنا پاغبان من زان سپار لدی فستا علمونا نظر تاسوب کوشی من هو فی ضرار مبین سوک دی پا گمراحی خکارا کی قل ورطا وای ار ایتم بل دلیل ذکر کی میز که تخریف شو خوز بل دلیل قل ورطا وای ار ایتم آیا تاسو فکر کرده این اصبح ماوکم کچر تا اگر دی اللہ تعالی او بستاسو غورا نوچی فمن یعتیکم نسوک دی چه در رب ولی تاستا دی ما امعین او بچ نداری یا او بخالیسی یا او بچ نداری دا دوار مانی رازی نو دا سی سوک شد تاستا خالیسی او بیا راوری نا نا نیشت دی بلکه منگا داوری چه اللہ یعتینا بی ما امعین اللہ تعالی و منگا تا اگا خالیسی او براوری بل سوک دا بل چا پا وسدان دا پورا سورت ملک پا دیده بان ختم شو پا سورت ملک کی امتیادات هم دغو چه دغا برکت دا اللہ تعالی پا دور سو دلائل در ثابت کو ات تخویفات منکرین و تورکل او دا آغوی سره چکم دا رحمانیت دا اللہ ثابت کو رحمانیت دا اللہ تعالی